ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कांडशाखीय बृहदारण्यक परिषद द्वितीय अध्याय के पंचम ब्राह्मण के द्वादश खंडित का तक कुछ विचार हो गया है। आगे त्रयोदश खंडिका के लिए शुरू करते हैं, जिसमें कहा गया है परस्पर उपकारी उपकार भाव विचार है। पृथ्वी से लेकर के अभी तक जो कहा गया था सत्य शब्द आ गए थे। अब जाति मनुष्यत्वादि जाति है ना, उसको लेकर बोलते हैं। जैसे मनुष्य जाति है वो भी दूसरे का उपकार करने वाली है, मनुष्यत्वादि जाति भी, और दूसरे जाति से उपकृत है, ये सब जाति में जान जाते हैं। मंत्र है इदं मांसं सर्वेषां भूतानां मधु अस्य मांसस्य सर्वाणि भूतानि मधु यस्यायमस्मिन् मानुषे तेजोमय अमृतमयः पुरुषो यस्यायम् अध्यात्मं मानुषः तेजोमय अमृतमयः पुरुषो अयमेव सः योऽयमात्मा इदम् अमृतम् इदम् ब्रह्मा इदम् सर्वम् इदम् मानुषम् सर्वेषाम् भूतानाम् मधु अस्य मानुषस्य सर्वाणि भूतानि मधु यस्यायमस्मिन् मानुषे तेजोमय अमृतमय पुरुषो यस्यायम् अध्यात्मं मानुषः तेजोमय अमृतमय पुरुषो अयमेव सः योऽयमात्मा इदम् अमृतम् इदम् ब्रह्मा इदम् सर्वम् इदम् मानुषम्। देखो मनुष्य शब्द से बनता है, मानुषम शब्द बना है। एक मानुष शब्द भी होता है, पुल्लिंग में होता है मानुष, मानसौ मानसा मानसा ऐसा रूप चलेगा। यहां पर ये नपुंसक में है, मनुष्य में रहने वाले धर्म को मानुषम बोला है। ये मानुष शब्द यहां पर उपलक्षण के लिए है, सभी जाति को लेना है, मनुष्य जाति अन्य जितने भी जातियां हैं ये कहना चाहते हैं। इदम मानुषम, मनुष्य शब्द से अय प्रत्यय भाव में अय प्रत्यय करके मानुष बना मानुषम बनाया गया है शब्द। पहले मनु शब्द से यत प्रत्यय करके मनुष्य होता है, मनोर अपत्यम ऐसा विग्रह करके मनु के संतान होगा, तो मनु शब्द से सूत्र है वहां मनोर जाता अयतौ सूक्त ऐसे सूत्र है। मनु से जाति को लेकर के माने मनु शब्द से मनु के संतान है ये, तो प्रकृति प्रत्यय मिल करके एक विशेष जाति का कथन करता हो, रूढ़ कर दिया गया है मनुष्य शब्द में। अय प्रत्यय और यत प्रत्यय होता है, यदि मनुष्य शब्द से अय प्रत्यय करते हैं मनु शब्द से, तो वहां पर अय होने के बाद में हलस कर्तृत्व से लग जाएगा, एकार का लोप होगा, इधर सुख का आगम होना है प्रकृति को, मनु को सुख आया है वही सुख करेगा, तो हल कर्तृत्व से आता है एकार का लोप कर देगा, आदि इसकी वृत्ति होगी, तत्व से हमारे मानुष हो जाएगा विजाति, मनुष्य को मानुष कहा जाता है, रूढ़ है सब मनुष्य में, ऐसे तो सभी जाति है मनु के संतान सभी हैं, किंतु इसमें रूढ़ कर दिया जाता है, जब प्रकृति और प्रत्यय दोनों मिलाकर के अर्थ निकाला जाता है उसको रूढ़ कहते हैं। तो मनुष्य संबंधित भी है और जाति से संबंधित मनुष्य है, ऐसा लेकर मनुष्य में मानुष शब्द कहा जाता है। और वही सूत्र जब यत करता है तो और सुख का आगम तो करता है, मनोर जाता बने तो सुख का सूत्र है, सुख तो आ ही जाएगा प्रकृति को, मनुष्य बन जाएगा आगे, या तो होगा तो मनुष्य हो जाएगा शब्द। मनुष्य शब्द से जाति धर्म को लेकर के आय प्रत्यय लग जाएगा, तस्वभावत्व तो लोग जहां मनुष्यत्व तो बोला जाता है, मनुष्यता बोला जाता है, उसी अर्थ को लेकर यहां विशेष एक सूत्र आता है प्रावृत जाति वयोवचन उद्गात्राद्य को अय तस्य भाव कृतलोक का अधिकार है वैकल्पिक अय प्रत्यय होगा। कैसा होगा? प्रावृत जाति हो, प्राण धारण करने वाली जाति हो, माने दो प्रकार के हैं हमारे यहां, घटत्व भी जाति है, मनुष्यत्व भी जाति है। घटत्व जो है प्राणभृत में रहने वाला नहीं, घट में रहने वाली जो है प्राणधारी में रहने वाली जाति नहीं हो, और मनुष्यत्व जाति प्राणधारी में रहने वाली है। संसार दो प्रकार के है, जड़ चेतन करके जो बोलते हैं ना, प्राणधारी होते हैं चेतन और जड़ होते हैं अचेतन। तो अचेतन में रहने वाली जाति नहीं, प्राणभृत जाति हो, प्राण धारण करने वाले में रहने वाली जाति हो, और वयोवचन उम्र कथन करने वाली हो, और उद्गात्रादि को आया, उद्गात्रादि शब्द से भी माने उनके कर्म या भाव में आय प्रत्यय होगा कहते हैं। तो प्राणभृत जाति वयोवचन और उद्गात्रादि को आया ऐसा सूत्र है तस्य भाव तो तलु के अधिकार में, मैंने पंचम अध्याय के प्रथम पाद में ऐसा सूत्र है अष्टाध्याय में। तो प्राणभृत जाति में जैसे मनुष्यत्व जाति है, प्राणधारी में रहने वाली जाति है, इसको यहां मानुषम बोला गया। ये मानुषम पर उपलक्षण में है, केवल मनुष्य मात्र नहीं, जितने भी प्राणधारी जाति होंगे सबको लेने के लिए मानुषम कहा। धर्म जितने भी हैं माने मनुष्य आदि चेतन में रहने वाले धर्मों को मानुषम बोला जाता है, आय प्रत्यय लगता है, आदि इसकी वृद्धि हो जाती है, न पुंसको प्रयोग धर्म है वो। मनुष्य आदि चेतन जाति में रहने, चेतन में रहने वाली जाति को मानुषम बोला जाता है एक पक्ष में, एक पक्ष में मनुष्यत्व होगा, मनुष्यता होगी, ऐसे बनेंगे। तो ये मानुषम शब्द यहां पर मनुष्य का वाचक नहीं, मनुष्य में रहने वाले धर्म का वाचक, और ये उपलक्षण है। जितने भी जाति हैं संसार में, तत्त जाति प्राणधारी में रहने वाली जाति जितनी है, सर्वेशा भूताना मधु कहते हैं, सभी प्राणियों के मधु है, कार्य है ये। मनुष्यत्वादि जाति जो है ना, मनुष्य आदि जो होते हैं जाति, ये सभी प्राणियों के कार्य हैं, सभी प्राणियों का प्रारंभ मिलकर के बना है ये मनुष्य, अन्य प्राणियों के प्रारंभ है। पूर्व पक्ष में उन्हें हमने कर्म किया था जिसके कारण ये हुआ, आज सबका उपकार करता है ये कहते हैं। अश्य मानुष्य सर्वाणि भूतानि मधु, इस मनुष्य जाति का भी सभी प्राणी भूत जितने भी सब मधु है, कार्य है, वर्तमान में उपकार कर रहा है सबको, गौ आदि सबको उपकार करता है, वृक्ष आदि को उपकार सिंचाई करता है, कार्य है, मधु है। पहले तो मनुष्य जाति को उन्होंने उत्पन्न किया अपने प्रारब्ध के आधार पर जातियों ने, और आज वर्तमान में उपकार करता है, ये मधु है, दोनों कार्य है, परस्पर उपकार उपकार भाव है। एक जाति को उपकार करने वाले अन्य जातियां, और अन्य जाति को उपकार करने ये जाति, परस्पर जितने भी जाति संसार में हैं परस्पर उपकारी उपकार भाव है। टीका इदम मानुषम सर्वेशा भूतानां मधु का, ये जो मनुष्य मनुष्यों में रहने वाला धर्म है जाति, ये मानुषम शब्द से इसको लेना है। ये मधु है, कार्य है, अश्य मानुष से जो मनुष्य जाति है, मनुष्य जाति है इसका, ये सर्वाणी भूतान मधु, सभी प्राणी मधु है इसके, कार्य सबका उपकार करता है। यह स्वयं अस्मिन मानुषे तेजोमय अमृतमय पुरुषो कहते हैं, जिस इस मानुष्य माने शरीरांतर जो मनुष्य होगा, अन्य शरीर में रहने वाली जाति होगी, मानुषे मानुष्य जाति में माने अन्य, ये शरीर से अन्य शरीर में रहने वाली जाति होगी, स्व शरीर से अन्य शरीर में रहने वाली जाति में तेजोमय अमृतमय पुरुष है। और यह स्वयं अध्यात्म मानुष, जो ये स्वनिष्ठ जाति है, अपने में रहने वाली जाति, ये दोनों तेजोमय अमृत पुरुष हो आय देव, ये दोनों के दोनों वही है। इदम सर्वम यदा आत्मा कहा था वही है, माने सारे जाति आत्मा ही है, मनुष्य आदि जाति जितने भी है सब आत्मा ही है, इदम सर्वम यदा आत्मा कहा था, उसमें कल्पित है सब जाति। आय देव योयम आत्मा, कौन है वो सब? ये आत्मा जो है यही है। और इदम अमृतम, ये अमृतत्व का साधन यही ज्ञान है, ये सब कुछ आत्मा है, जितने जाति हैं सब आत्मा है, ये समझना यही अमृतत्व है, मोक्ष के साधन यही है ज्ञान। इदम ब्रह्मा, ये जो आत्मा का आधा ये ब्रह्म है, ये नहीं आत्मा और ब्रह्म भेद नहीं। और इदम सर्वम, ये सर्वम इदम सब कुछ यही है, कौन? ये जो ब्रह्म शब्द से कहा गया, इससे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, सब इसी में कल्पित है सारा, जितने भी जाति हैं सब कुछ इससे निकलती है। ठीक है, हम कहते हैं इदम मानुषम इत्यत्र मानुष ग्रहण सर्व जाति उपलक्षम इति प्रत्याह। इदम मानुषम में जो मानुष पर आया ना, मानुषम माने है माने मनुष्य में रहने वाली जाति को मानुषम बोला, नहीं तो मानुष शब्द पुलिंग होता है, या मानुषम नपुंसक है। मनुष्य में रहने वाले जो धर्म है, क्या धर्म है मनुष्य में? मनुष्यत्व है। तैसे भाव तो चलो भाव मान धर्म होता है, तो मनुष्यत्व कहो, मनुष्यता बोलो, मानुषम बोलो, एक चीज होता है। हाँ, तो और तल तो होगा ही, साथ में प्राणभृत जाति वयोवचन उद्गात्रादि भी आया, ऐसा सूत्र है। प्राणभृत प्राणधारी जाति है, वयोवचन में जैसे किशोर का धर्म को कैशोर बोला जाता है, कुमार के में जो धर्म रहेगा उसको कौमारम बोला जाता है। कुमार बालक है, 5 वर्ष तक के बालक को कुमार कहा जाता है, उसमें धर्म आएगा कौमारम, यही सूत्र करेगा। वयोवचन वाला है, आयु का कथन कर रहा हो, प्राणवृत जाति वयोवचन उद्गात्रा आया, ऐसा सूत्र है। कुमार और कौमार में अंतर है, कुमार माने व्यक्ति और कौमार माने धर्म, ऐसा होता है। देही नो स्मिथा देह कौमारम यौवनम जरा, अब पढ़ते हैं तो कौमार सब रहे वहां, ये अवस्था को कहा, वहां बच्चे को बालक को नहीं कहा, कौमार अवस्था है, यौवन अवस्था है, जो अवस्थावान व्यक्ति होता है, व्यक्ति अलग है, ऐसा समझना होगा। तो ये जो इदम मानुषम है ना, नपुंसक में प्रयुक्त है, यदि पुल्लिंग में होता तो मनुष्य का वाचक होता था, मानुष्य शब्द यहां नपुंसक में प्रयुक्त है, तो धर्म होने से नपुंसक होता है, क्योंकि नपुंसक धर्म शब्द नपुंसक में चलता है, धर्माणी बोलते हैं, धर्म धर्म धर्माणी। तो इदम मानुषम इत्यादि जो श्रुति में इदम मानुषम कहा गया है, इस श्रुति में मानुष ग्रहण जो मानुष का ग्रहण हुआ है, मनुष्य जाति का ग्रहण हुआ है ना, वह सर्वजाति उपलक्षण सभी जातियों के परस्पर ही जातियां एक दूसरे को उपकार करते हैं, सभी जातियों ने इस मनुष्य जाति को बनाया है पूर्व प्रारब्ध कर्म के द्वारा, और ये मनुष्य जाति आज अन्य को उपकार करता है, पशु मनुष्य को उपकार करता है, और मनुष्य पशु को उपकार घास आदि देता है, उपकार करता है, परस्पर उपकार ही उपकार भाव है, मैं ही उपकार करने वाला, ऐसे घमंड करना पड़ता है, अभिमान न करे कोई, छोटा बड़ा नहीं होता, सब समान है। और ये समान कैसे, वो एक विकल्पित है, सब उस आत्म तत्व में कल्पित है, जाति है बोलना है। इदम मानुषम इत्यत्र मानुष ग्रहण सर्व जाति उपलक्षण इति प्रत्याह, ये सभी जाति का उपलक्षण है, मनुष्य जाति का जो ग्रहण किया है यहाँ, सभी जातियों का परस्पर उपकार उपकार भाव है, ये सिद्ध करने के लिए कहा। धर्म सत्याभ्याम कहते हैं, ये जो मनुष्यत्वादि जाति कैसे बनते, धर्म और सत्य के कारण बनते, पहले धर्म और सत्य था, हिरण्यगर्भ का शरीर मिला, सूक्ष्म शरीर हिरण्यगर्भ, स्थूल शरीर विराट, उनका शरीर कैसे प्राप्त हुआ, धर्म और सत्य के बल पर, पूर्व में धर्म और सत्य के कहा कथन हो गया है, माने जो अभी हिरण्यगर्भ रूप में है, विराट रूप में है, पूर्व जन्म में सत्य बोला उन्होंने और धर्म किया, बहुत पुण्य कर्म किया, जिसके फलस्वरूप आज इतने बड़े स्थान पर है, समष्टि शरीर स्थूल शरीर विराट बना हुआ है, समष्टि सूक्ष्म शरीर हिरण्यगर्भ है। ये भाषण का धर्म सत्याभ्याम, पूर्व में धर्म और सत्य की चर्चा हुई थी, उसी को लेकर बोलते हैं धर्म सत्याभ्याम प्रयुक्त हो, यम धर्म और सत्य के द्वारा प्रेरित है जो कार्यकरण संघात विशेष, कार्य विशेष कौन है, विराट, और कारण विशेष कौन है, हिरण्यगर्भ, समूह विशेष संघात बोल दिया, समूह एक एक कार्यकरण नहीं, समष्टि कार्यकरण विराट और हिरण्यगर्भ, धर्म सत्याभ्याम प्रयुक्त, धर्म और सत्य के द्वारा प्रेरित, पूर्व में धर्म किया, सत्य भाषण किया, जिसके कारण वही धर्म आचरण किया, वही धर्म आचरण में आने पर सत्य बोलते हैं, और अदृश्य रूप में काम करे तो धर्म कहते हैं, ये धर्म और सत्य के द्वारा प्रेरित है, कार्यक्रम संघात, ये जो कार्यक्रम संघात है, शरीर इंद्रिय मन सूक्ष्म शरीर थूल शरीर का समूह है, इस संघात जो है विशेष, एक दो की टिप्पणी का आचार अपूर्व आचार अभ्याम कहते हैं, धर्म अपूर्व शब्द से कहा जाता है और सत्य माने आचरण शब्द में कहा जाता है, इनके द्वारा प्रेरित बना हुआ ये कार्यक्रम संघात, यही है प्रयुक्त माने धर्मादि प्रयुक्तम सूत्र विराट शब्दितम कहते हैं। धर्मादि से प्रेरित कौन हुआ? सूत्र और विराट शब्द से जो कहा जाता है सूत्रात्मा कहा जाता है, विराट कहा जाता है। माने करण समुदाय सूत्रात्मा है, संपूर्ण इंद्रियों का समुदाय, जहां तो एक व्यष्टि में एक एक है, समष्टि में संपूर्ण सूक्ष्म शरीर का समुदाय है वो, और शरीर थूल शरीर समुदाय कौन है? विराट। यही है धर्मादि से प्रेरित हुआ सूत्र विराट शब्द कम कहा, सूत्र शब्द और विराट शब्द से जिसको कहा गया वही सूत्रात्मा वही रहने का नाम वही समझा है। शरीर द्वयम, दो शरीर है, थूल शरीर सूक्ष्म शरीर, शरीर द्वयम यह जाति विशिष्टम। अब वो हिरण्य गर्भ में सारे जाति युक्त हैं, विराट हिरण्य गर्भ में उसी में लगे हैं सब, क्यों? उसी का एक एक देश है ये सारे शरीर, शरीर द्वयम जो शरीर थूल जो विराट और हिरण्य गर्भ जो है, यह जाति विशिष्टम जिस जाति से विशिष्ट है ये शरीर, सर्वव्यवहारा क्षमम सारे व्यवहार के लिए सक्षम होता है शरीर, जिस जाति विशिष्ट होकर के सारे व्यवहार करता है, जैसे ब्राह्मण तो जाति लेकर के व्यवहार कर रहा है, क्षत्रिय तो जाति करके व्यवहार करता है, तत्त व्यवहार के लिए सक्षम होता है। एक जाति से सारे व्यवहार होना संभव नहीं है, भिन्न भिन्न जाति होकर के भिन्न भिन्न काम कर रहा है, भाई वो विराट और हिरण्य गर्भ ही हो सब क्या है, मूल मूल वही है इसका, विराट हिरण्य गर्भ थूल के समष्टि थूल है वही विराट है और समष्टि सूक्ष्म हिरण्य गर्भ है, तो उसी का ही ये सब माने ये एक एक जाति बन करके वही अनेक कार्य कर रहा है, सर्वव्यवहार में सक्षम हो रहा है। ये कहते हैं सर्वव्यवहार क्षमम, एक टिप्पणी में कहा शरीर द्वयम ये जाति विशेषम, दोनों शरीर जो है फूल और सूक्ष्म शरीर दोनों जिस जाति से विशिष्ट होकर सर्वव्यवहार में सक्षम होता है, सा जाति, सा मान जाति, सर्वा जाति सभी जाति, मानुष शब्दता इत्या, वो सारे जाति को यहां पर मानुष शब्द से कहा गया, इदम मानुषम में जो मानुष शब्द आया है उसके द्वारा जाति को लिया, मनुष्य को नहीं कहा, जाति को लिया, अनेक जाति में मनुष्य जाति भी एक है और भी जाति है सब है। स ए न एक कहा भाष्य में कहते हैं स ए न जाति विशेष, वो जो है ना जिस जाति विशेष के द्वारा संयुक्त है, कहीं ब्राह्मण तो जाति से संयुक्त है, कहीं क्षत्रिय तो जाति से संयुक्त है, कहीं पशुत्व जाति में है, अश्वत्व गोत्व आदि जाति से युक्त है, स माने वही जो कार्यक्रम संघात है, एन जाति विशेष है ना, स माने कार्यक्रम संघात, एन जाति विशेष ना संयुक्त हो भवती, जिस जाति विशेष से संयुक्त हो जाता है विशिष्ट हो जाता है, स जाति विशेष हो मानुष आदि, वही जाति विशेष क्या मानुष आदि, इदम मानुषम इत्यादि से ही कहा है, मानुष आदि जाति से ही कहा, ठीक कहते हैं टिप्पणी बाकी है। तदुक्तम भारतीय कहते हैं भारतीय में इस बात कहा सत्य धर्म प्रयुक्त यम लिंग पिंड स्वलक्षण विराट हिरण्य गर्भश्च सर्व जाति समन्वित, ऐसा कहते हैं सत्य धर्म, सत्य और धर्म दो के द्वारा, सत्य और धर्म के द्वारा प्रेरित हुआ अयम लिंग पिंड स्वलक्षण, लिंग शरीर और पिंड शरीर में स्थूल शरीर ये दोनों, स्वलक्षण माने स्वरूप, स्वरूपम ये स्वरूप है, सत्य और धर्म के आचरण के द्वारा ये शरीर मिले हैं सूक्ष्म शरीर और थूल शरीर, सत्य धर्म प्रयुक्तो अयम, अयम किम माने पिंड लिंग पिंड स्वलक्षण का स्वरूप, लिंग शरीर और थूल शरीर जो पिंड माने थूल शरीर होता है इसका स्वरूप सत्य और धर्म के द्वारा प्राप्त है इसको, विराट हिरण्य गर्भ से सर्वजाति समन्वित, और जो विराट और हिरण्य गर्भ है, विराट हिरण्य नहीं हिरण्य है किंतु वहां द्वय होने पर सम लग गए, हा के सामने ढा आदेश हो गया, ये समझना पड़ेगा वैकल्पिक लिखा हुआ है संधि में है सूत्र, तो विराट हिरण्य गर्भ से सर्वजाति समन्वित, विराट और हिरण्य गर्भ पदच्छेद करते समय में हिरण्य गर्भ बोलना है, वहां पर संधि हो रखी है हिरण्य गर्भ बना है, विराट और हिरण्य गर्भ दोनों ही सर्वजाति समन्वित, उसमें सारे जाति सम्मिलित हैं, जो मूल वही है, सारे ब्राह्मण आदि जाति जितने भी है पशुत्व आदि जाति सब उसी में सम्मिलित है, किसमें थूल और हिरण्य गर्भ दोनों के पुण्य में सब जाति विराट और हिरण्य गर्भ में सारे जाति समन्वित है, उसी के बेष्टि जाति है सब, वो समष्टि है वो सारी जातिवास है ये कहा। तो सत्य धर्म प्रयुक्त होगा लिंग पिंड सुलक्षण कहा था, सुलक्षण माने क्या है स्वरूपम ये बता दिया। इदम मानुषम इति विशेषणात् न सर्वजाति संबंधी आसंख्य समाहितम वार्तिक है, कहते हैं यहाँ इदम मानुषम सर्वेशा भूताना मधु कहा हुआ है, तो मानुष माने मनुष्य जाति, यही मनुष्य तो जाति एक ही होगी, ये प्रश्न उठता है। इदम मानुषम इति विशेषणात् विशेषण लगा दिया, मनुष्यत्व का विशेषण लगाया हुआ है, मानुषम जो मनुष्यत्व जाति में है, मनुष्यत्व जाति को मानुष बोला है यहाँ। इतम विशेषणात् न सर्व जाति संबंध सारे जाति युक्त नहीं, वहां एक ही जाति है, आप मनुष्य में एक ही जाति है, ये प्रश्न उठता है। इति आसंग समाहितम बात की इसका समाधान बात का दिया है, क्या दिया, मनुष्य जातेर ग्रहणम सर्व जाति पर लक्षणम इदम मानुष मित्तेवं व्याख्या तस्य अस्तु पूर्ववत् कहते हैं। मनुष्य जातेर ग्रहणम सर्व जाति उपलक्षणम, मनुष्य जाति का जो यहाँ ग्रहण हुआ है इदम मानुषम के द्वारा सभी जातियों का उपलक्षण है, जाति मात्र का उपलक्षण है। इदम मानुषम इत्येवं व्याख्या, ये जो इदम मानुषम ये जो व्याख्या है ना, इसकी व्याख्या, व्याख्या कैसे करनी, तस्यास्तु पूर्वतो व्याख्या, तो उसकी व्याख्या तो पहले जैसे करना, परस्पर उपकार उपाय है, ये सभी भूतों का वधु है और बाकी जो है सब भी भूत इसके वधु हैं, ऐसे करना, या भाषण व्याख्या नहीं करेंगे ऐसा करके बोल दिया। अच्छा इसकी टीका है भारती की, इदम मानुषम इत्येवं मनुष्य जातिर ग्रहण इति संबंध है, इदम मानुषम इत्ये इस प्रकार जो मनुष्य जाति का ग्रहण है ना वो सर्व जाति का उपलक्षण है। साप ही सामान्य जाति है, वो अभी बाह्यात्मिक भेद है ना द्विधा, वो जाति भी बाह्यात आध्यात्मिक दो प्रकार की जाति है, एक तो स्वशरीर निष्ठ जाति, एक अन्य शरीर निष्ठ जाति, बाह्य हो गया अन्य शरीर और आभ्यंतर होता है स्वशरीर, इसके लिए दो प्रकार की जाति हो जाती है। सा वो जाति भी बाह्य आध्यात्मिक भेद, बाह्य भेद और आध्यात्मिक भेद, आध्यात्मिक शब्द स्वशरीर और बाह्य माने अन्य शरीर, भेद द्विधा निर्दिष्ट दो प्रकार के उपदेश किया जाता है। धर्माधिवत जैसे धर्म दो प्रकार के, बाह्य और आध्यात्मिक दो प्रकार का, सत्य भी दो प्रकार का, पृथ्वी आदि में भी दो दो प्रकार आए थे, इस प्रकार यहां भी दो प्रकार जरा ये कहा। तेरा इदम मानुषम इति मिलित सर्व जाते जातेर, और इदम मानुषम से क्या लेना, मिले हुए सभी जाति को लेना, सारी जाति लेना, मनुष्यत्वादि जाति सारी जाति परस्पर उपकार उपकार भाव में है जाति, ठीक है। यश्च अयम अस्मिन् मानुषे इत्यादि आता है, जहां सप्तमंत पद है, यश्च अयम अस्मिन् मानुषे तेजोमय अमृतमय पुरुषो है, उसका अर्थ करता है। यश्च अयम अस्मिन् इति बाह्य भेदस्य, इसका लेना बाह्य भेद को लेना, स्वशरीर को नहीं लेना, इससे भिन्न को लेना, ये मनुष्य मनुष्य जाति में जो अन्य जाति यही है, बाह्य भेद को लेना। और यह समय में अध्यात्म जो आया है मंत्र में, उसका अर्थ क्या करना कहते हैं, इति आध्यात्मिक भेद से होती है, आध्यात्मिक भेद लेना, इसमें जो कहना चाहते हैं बाकी उनमें कहना चाहते हैं, माने वो जाति इसके लिए उपकार है, ये जाति इसके लिए उपकार है, इसके लिए व्याख्या कर दिया, व्याख्या तस्यास्तु पूर्ववत् बोल दिया, व्याख्या पहले जैसे व्याख्या है, हमारी अधिदैव और अध्यात्म ऐसी व्याख्या करना, ये कहा भाष्य में ही कहते हैं, दो नंबर की पढ़ी है, दो में कहते हैं हो गया। अच्छा भाष्य में कहा धर्म सत्याभ्याम प्रयुक्त वयम कार्यक्रम संघात विशेष, धर्म और सत्य के द्वारा प्रेरित हुआ यह कार्यक्रम संघात है, माने समष्टि फूल सूक्ष्म शरीर का पुंज है। स एक जाति विशेषण जो संयुक्त, वो जिस जाति विशेष से संयुक्त है, वहां तो सारी जाति है, वहां क्योंकि यहाँ भिन्न भिन्न जाति यहाँ व्यष्टि में है, कहा व्यष्टि में भिन्न भिन्न जाति है, समष्टि में तो एक ही जाति है, व्यष्टि में भिन्न भिन्न जाति से है, स जाति विशेष हो मानुषादि, उसी या जाति विशेष को मानुषादि करके का मानुष या मानुषम का अर्थ केवल मनुष्य जाति मात्र नहीं अन्य जाति सभी जाति, तत्र मानुषादि जाति विशेषता एवं सर्वे प्राणी निकाय, उसमें जितने भी प्राणी का समूह है, प्राणधारियों को प्राणी बोलते हैं, प्राणधारियों का समूह है जितने भी हैं, निकाय माने समूह, तत्र मानुषादि जाति विशिष्टा, जो मनुष्यत्वादि जाति से विशिष्ट जितने भी हैं सर्वे प्राण एक प्राण निकाय, जितने भी प्राणी समूह हैं ये सब निकाय मैंने समूह समूह परस्पर उपकारी उपकारक भाव है ना वर्तमान दृश्यंते, परस्पर एक जाति दूसरे के उपकारक देखी गई है, एक ही जाति से व्यवहार नहीं चलने वाला, अन्य जाति की आवश्यकता है। यदि लड़ाई के समय आए तो क्षत्रिय जाति की जरूरत है, और मान पूजा के समय तो ब्राह्मण जाति की जरूरत है इत्यादि, परस्पर उपकारी उपकार भाव है, तभी संसार टिका हुआ है। परस्पर उपकार उपकार भाव है ना वर्तमान दृश्य, सारी जाति जितने में परस्पर उपकारी उपकार भाव से रहते हुए दिखाई पड़ते हैं। ये कहा अतो मानुषादि जाति के भी सर्वेशां भूतानां मधु, इसलिए मानुषादि जाति जितने भी वो भी अन्य प्राणियों के भी कार्य है ये, क्यों अगर अन्य का कार्य न होते तो आज उसका उपकार नहीं करते, आज दूसरे को उपकार कर रहे हैं, इसका मतलब पहले उन्होंने उपकार किया ही नहीं। स्थिति है एक जाति को अन्य जातियों ने उपकार किया जिसके फलस्वरूप आज उनका उपकार करता है, ये स्थिति है। तत्र मानुषादि जाति भी मानुषादि जाति रही बाह्य आध्यात्म आध्यात्मिक यदि उभयथा निर्देश भाग बहुत ही, इसी प्रकार क्या उसमें मानुषादि जो जाति है ये भी बाह्य और आध्यात्मिक दो भाग के उपदेश के योग्य हो जाता है, माने तो शरीर निष्ठ जाति जो होगी वह होगा आध्यात्मिक और अन्य शरीर निष्ठ जाति होगी बाह्य जाति। कहा ठीक है, हम कहते हैं कथम पुनर्ऐसा जाति सर्वेशा भूताना मधु, ये जो मनुष्यत्वादि जाति है ना जाति, सभी भूतों का कार्य कैसे होना, सभी प्राणियों का कार्य कैसे होगी प्रश्न उठा, तो कहा तत्र, कहा तत्र मानुषा जाति विशिष्टा ये सर्वे प्राण निकाय परस्पर उपकार उपकार भाव वर्तमान दृश्यंते, ये बोल दिए वाष्यकार। जो जाति है ना मानुष मनुष्यत्वादि जाति जितने भी है तत्त्व जाति से विशिष्ट सारे के सारे प्राणी हैं, ये प्राणी सब प्राणी का समूह परस्पर उपकारी उपकार भाव के द्वारा रहते हुए दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, हम कहते हैं तत्र आया, तत्र का अर्थ क्या है, भोग भूमि सब तुम अर्थ व्यवहार में, किसमें व्यवहार में ऐसे देखा जाता है, ये तत्र का अर्थ है भोग भूमि व्यवहार भूमि व्यवहार भूमि। यस्तम अश्विन आदित्य ईश्वन इत्यादि वाक्य द्वयस्य विशेष भेदम दर्शय, विषय भेदम दर्शयति कहते हैं, यस्य अयम अस्मिन् मानुषे तेजोमय अमृत पुरुषो, यस्य अध्यात्म मानुष तेजोमय अमृत पुरुष, ये दो में विषय का भेद दिखाते हैं, एक ही नहीं है अलग अलग है, ये दिखाते हैं। यस्य अयम अस्मिन् इत्यादि वाक्य द्वयस्य, दो वाक्य है यहाँ, यस्य अयम अस्मिन् मानुषे तेजोमय अमृत पुरुषो एक वाक्य, और दूसरा वाक्य यस्य अयम अध्यात्म मानुष तेजोमय अमृत पुरुष, ये दोनों का विषय भेद दिखाते हैं भाष्यकार, ये कहना चाहते हैं। तत्र कहा इसको अच्छा तत्र कहा इसको तत्र मानुषादि जाति विशिष्टा एवं सर्वे प्राण निकाया परस्पर उपकार उपकार भाव है ना वर्तमान दृष्टि का, मनुष्यत्वादि जाति से विशिष्ट जितने प्राणी समूह हैं परस्पर उपकार उपकार से दिखते हैं, अतो मानुषादि जाति भी सर्वेशा भूताना मधु एक कहा, इसलिए मानुषादि जाति भी सभी प्राणियों के कार्य होते हैं। आगे के लिए टीका है व्यवहार भूमि तत्र, ये तत्र का अर्थ है व्यवहार का, व्यवहार दशा में कहा धर्माधिपत इति अपे अर्थ है, जैसे धर्मादि में अध्यात्म अद्वैत भेद होता है इस प्रकार यहां भी ये अपि का अर्थ यही है कहा, ये कहते मानुषादि जाति विशिष्टा एवं सर्वे प्राणी का आया परस्पर अतो मानुषादि जाति रि इसके ये अपि का अर्थ है वो, इसलिए मानुषादि जाति भी सर्वेशा भूताना मधु, ये भी सभी प्राणी का कार्य है, क्या आज उपकारी उपकार भाव है ये निर्देश तो स्व शरीर निष्ठा जातिर आध्यात्मिकी शरीरांतराश्रिता तो बाह्य इति भेद, जो ये जाति का निर्देश करने वाला उपदेश करने वाला जो व्यक्ति होगा ना उसके जो अपने शरीर में होने वाली जाति को आध्यात्मिक जाति समझना और अपने शरीर से बाहर जो होंगे उसका बाह्य जाति समझना, ये कहा यहाँ जो अध्यात्म और बाह्य माने अन्य शरीर के अन्य शरीर में रहने वाली जाति को अधिदैव समझ रहे और अध्यात्म में रहने वाले का आध्यात्मिक समझ रहे, यही है ये कहा गया। निर्देश तु चार की टिप्पणी में कहते हैं अहम अमुक जाति इतव निर्देश, मैं अमुक जाति वाला हूं ऐसा बोलने वाला जो व्यक्ति होगा, तो आध्यात्मिक जाति वो जाति है, वो जिस जाति का व्यक्ति बोलता हो ऐसा, मैं अमुक जाति वाला हूं, चाहे ब्राह्मण बोलता हो, क्षत्रिय बोलता हो, कोई भी जाति बोलता हो, वो हो जाएगा आध्यात्मिक जाति, और उससे भिन्न जितने होंगे बाह्य जाति। ठीक है, एक निर्देश तो स्वशरीर निष्ठा जाति आध्यात्मिकी, एक कहा जो ऐसा बोले अहम अमुक जाति, ऐसा जो बोलता हो मैं अमुक जाति वाला हूं, ऐसा जो बोलता हो, ऐसे बोलने वाला हो जाएगा, उसके शरीर में रहने वाली जो जाति होगी उसको आध्यात्मिक जाति समझना, और शरीरांतर आश्रित आतु बाह्य, और अन्य शरीर में जो आश्रित जाति है उसके अतिरिक्त शरीर में उसको कहते हैं बाह्य। यह कहा धर्माधिवत बाह्य इति तो भेद, यही भेद है दोनों में, ये दोनों जातियों में ये भेद आता है। वस्तु तस्तु तत्र नोभय था तम इति अभिप्रत्य निर्देश भाग इति उत्तम, निर्देश भाग भवती कहा ना, तो निर्देश भाग भवती जो बोला हुआ है भाष्यकार ने कहा निर्देश भाग भवती, ठीक है, नहीं था भाष्य में कहा था तत्र मांसाद जाति भी बाह्य आध्यात्मिक इति उभय था, निर्देश भाग भवती वास्तव में जाति नहीं है कहना चाहते, उपदेश के व्यवहार के योग्य बनते हैं कहना चाहते हैं, कहा टीका में ये बोलते हैं वस्तु तस्तु वास्तव में तो कोई जाति ही नहीं है, एक ही आत्मा है वस्तु तस्तु, तत्र उस आत्मा में न उभय था तम दोनों नहीं है, बाह्य जाति भी नहीं आध्यात्मिक जाति भी नहीं है, इति अभिप्रत्य ऐसे स्वीकार करके भाष्यकार निर्देश भाग बोलते हैं, माने उपदेश के योग्य हो जाती है, ऐसा व्यवहार के योग्य होता है, वास्तविक नहीं है जाति, वास्तविक एक ही आत्मा है, इसलिए भाष्यकार ने निर्देश भाग भवती ऐसा शब्द प्रयोग कर दिया। तत्र पांच की टिप्पणी जात जाति में तत्र वस्तु तस्तु तत्र माने उस जाति में नौ बोए था तो दोनों नहीं है, बाह्य भी नहीं आध्यात्मिक भी नहीं है, तो शरीर को लेकर के होना है ये है, ये कहने के लिए भाष्यकार ने निर्देश भाग उत्तम भाष्य भाष्यकार ने उत्तम निर्देश भाग, निर्देश भाग सत्र प्रयोग कर दिया। ये कहा आगे कर दें आप अविराट, अब तो तत्त जाति में आ गए आप, मान सूक्ष्म सूक्ष्म करते करते आए, अब विराट और हिरण्यगर्भ शरीर के बारे में बोलते हैं, वहां जाकर चलते हैं। अयम आत्मा सर्वेषां भूतानां मधु, अस्यात्मना सर्वाणि भूतानि मधु, यस्यायमस्मिन् आत्मनि तेजोमय अमृतमय पुरुषो, यस्यायमात्मा तेजोमय अमृतमय पुरुषो, अयमेव स योऽयमात्मा इदम् अमृतम् इदम् ब्रह्म इदम् सर्वम्, अयमात्मा सर्वेषां भूतानां मधु, अस्यात्मनः सर्वाणि भूतानि मधु, यस्यायमस्मिन् आत्मनि तेजोमय अमृतमय पुरुषो, यस्यायमात्मा तेजोमय अमृतमय पुरुषो, अयमेव स योऽयमात्मा इदम् अमृतम् इदम् ब्रह्म इदम् सर्वम्। अयम आत्मा ये विराट और सूत्र सूत्रात्म हिरण्यगर्भ है, यही आत्मा यहाँ वो शरीर है, क्या है सर्वेषां भूतानां मधु, विराट शरीर और सूत्र शरीर हिरण्यगर्भ शरीर, माने थूल सूक्ष्म पुंज, यहाँ पहले जाति करके भिन्न भिन्न बेष्टि में कहा था, पहले उपकंडिका प्रथम कंडिका था, अभी कहना चाहते हैं एक ही जो समष्टि थूल शरीर का अभिमानी जो विराट शरीर और सूक्ष्म शरीर का अभिमानी हिरण्यगर्भ शरीर, माने सूक्ष्म शरीर का पुंज है वो, थूल का पुंज है विराट और सूक्ष्म पुंज है या आत्मा माने शरीर, विराट और हिरण्यगर्भ, अयम आत्मा विराट शरीर और हिरण्यगर्भ शरीर, ऐसा लेना है। सर्वेषां भूतानां मधु, सभी प्राणियों का कार्य है भी, इन दोनों को बनाया पहले प्राणियों ने, ऐसा कर्म करके बनाया है इनको, अपना बने नहीं प्राणियों ने बनाया है इनको, क्यों आगे इसके द्वारा हम उपकृत होंगे ऐसा सोच करके पहले बनाया, यदि विराट हिरण्य का बना तो प्राणी ना हो पाते कोई, ये शरीर नहीं होता कोई भी, इसलिए सभी प्राणियों का कार्य है, और अस्य आत्मा ये जो आत्मा है, आत्मा मने विराट और हिरण्यगर्भ, इसका है। सर्वाणि भूतानि मधु, सभी भूत कार्य है, अभी वही उपकार कर रहे, सभी तत्त शरीरों उपकार कर रहे हैं, विराट और हिरण्यगर्भ। यदि समष्टि विराट में होता, फूल नहीं होता, व्यष्टि कहां से बनता? सूक्ष्म शरीर भी नहीं हो पाता यहां, थूल शरीर भी नहीं हो पाता। और सभी भूत उनके कार्य है, दोनों विराट और हिरण्यगर्भ कहा। और यम अस्मिन आत्मनि, माने विराट में, या आत्मा माने विराट, आत्मनि सप्तनंद है ना, या विराट में, ऐसा अर्थ है, विराजी अर्थ है। यम आत्मनि, इस आत्मा में माने विराट में, तेजोमय अमृत है पुरुषो, तेजोमय अमृत पुरुष कौन है वहां? विराट के भीतर कौन है? सूक्ष्म, स्थूल के भीतर सूक्ष्म है हिरण्यगर्भ, तेजोमय अमृतमय पुरुष हिरण्यगर्भ है, हिरण्यगर्भ यही है, तेजोमय अमृत पुरुष है यहाँ हिरण्यगर्भ। क्योंकि यश्च अस्मिन् आत्मनि, क्या आत्मनि माने विराजी, विराट में, तेजोमय अमृत पुरुष, तेजोमय अमृतमय पुरुष है वही हिरण्यगर्भ है वहां। और यश्च अयम आत्मा कहते हैं, अध्यात्म, अध्यात्म शब्द समाप्त हो गया, अध्यात्म अब नहीं है, अब कहते हैं विज्ञान, विज्ञानमय आत्मा, कौन सा आत्मा? जो वो पुरुष है वहां हिरण्यगर्भ, और ये जो आत्मा है तेजोमय अमृतमय विज्ञानमय आत्मा, माने बुद्धि उपाधि वाला आत्मा, क्या मैं अमृतमय पुरुषो अयमेव सह, ये तो वही है, कौन? इदम सर्वम यद आत्मा कहा था वही है, कि आत्मा ही है सब कुछ, जो यम आत्मा, जो ये आत्मा है, इदम अमृतम, यही अमर के साधन, अमृतत्व का साधन है, इदम ब्रह्मा, इदम सर्वम, ये सब कुछ है। 14 पर्याय हो गया, यम पृथ्वी सर्वेशा भूतानि मधु, से आरंभ किया था ये मधु ब्राह्मण, पहले स्थूल से चलते चलते सूक्ष्म में जा करके अब हिरण्यगर्भ और इस माने विज्ञानमय आत्मा का एकता उस आत्मा में है करके पहुंच गए, यहां तक पहुंच गए। एक ठीक हमें कहते हैं अंतिमम पर्यायम अवतार रही थी, ये मधु ब्राह्मण के अंतिम पर्याय है, यम पृथ्वी सर्वेशा भूतानि मधु अस्य पृथ्व्या सर्वाणि भूतानि मधु इत्यादि कहा था। तो अस्याम पृथ्व्याम तेजोमय अमृत इत्यादि वाक्य कहा था, वो प्रथम पर्याय था, जब जल की बात आई आप आया अपाया यमा आप इत्यादि कहा था, फिर अग्नि की बात आई, वायु की बात आई, आदित्य की बात इत्यादि करते करते अभी चतुर्दश पर्याय है, अंतिम पर्याय है, सभी एक आत्मा ही कहने में तात्पर्य है। अंतिमम पर्याय बता रहे थे, अंतिम पर्याय के अवतरण देते हैं, यस्तु कहा भाष्य में, यस्तु कार्यक्रम संघातो, जो कार्यक्रम संघात है मानुषादि जाति विशिष्ट, जो मानुषादि जाति से विशिष्ट है, कौन? विराट और हिरण्यगर्भ जो है यही है कार्यक्रम का संघात, कार्य का संघात है विराट और कर्ण का संघात है हिरण्यगर्भ, यही कार्यक्रम संघातो मानुषादि जाति विशिष्ट, सारे जाति उसमें है, पृथक पृथक यहां जाती है ना, कारण में न हो तो कार्य में कैसे आता, सारी जाति वाला है, जाति विशेष है। स्वयं आत्मा, यहां आत्मा शब्द का अर्थ उसी को आत्मा समझ रहा है, किसको समझना? ये विराट और हिरण्यगर्भ का आत्मा शब्द समझना, ये जो अयम आत्मा सर्वेशा भूतान मधु में आत्मा शब्द से उसको लेना, ये कहा आत्मा सर्वेशा भूतान मधु का वही आत्मा सभी प्राणी का कार्य है। एक नंबर टिप्पणी करते हैं, समष्टि स्थूल सूक्ष्म समुदाय विराट हिरण्यगर्भ उपाधि, यह आत्मा कैसा आत्मा ले रहा, समस्ती जो फूल और सूक्ष्म का समुदाय है विराट और हिरण्यगर्भ, जिसके उपाधि है जिसे आत्मा की, ऐसा आत्मा ले रहा विराट और हिरण्यगर्भ, तो फूल सूक्ष्म जिसका उपाधि है ऐसा आत्मा, ये सभी भूतों से कहते हैं। ननु अयम शारीर शब्द निर्दिष्ट पृथ्वी पर्याय, यह आत्मा का निर्देश पहले हो चुका है, पूर्वादि बोलते हैं इसका, ऐसा यम अध्यात्म शारीर, ऐसा आया था पृथ्वी पर ही आया था, शरीर भवा शारीर, शरीर में होने वाला था शारीर करके आत्मा की चर्चा पहले हो गई है, और या फिर आत्मा क्यों लाया, या स्थिति क्यों बोलती है आत्मा शब्द में, ठीक है ना, अयम शारीर शब्द में से, जो अयम माने आत्मा जो है ना, आत्मा ये तो शारीर शब्द से पहले उपदेश हो चुका है, कहाँ? पृथ्वी पर ही आए हुआ होगा, क्योंकि यम पृथ्वी सर्वेशा भूतानां मधु अस्य पृथ्व्या सर्वाणि भूतानि मधु यश्च अस्याम पृथिव्याम तेजोमय अमृत पुरुष यश्च अध्यात्मम शारीर आत्मा, शारीरक हमारा तेजोमय अमृतो, सारी शब्द से पहले शरीर व्यवस्था आत्मा की चर्चा पहले हो चुकी है, फिर क्यों अभी दोबारा, ये शंका है। नानो अयम शारीर शब्द निर्दिष्ट, यह आत्मा जो है ना, आत्मा शब्द शारीर शब्द से पहले ही लिया था वहां पृथ्वी पर्याय, पृथ्वी पर्याय एवं पृथ्वी पर्याय में ग्रहण हुआ है इसका। दो नंबर टिप्पणी कहते हैं उक्त आत्मशब्द आते हैं, अयम आत्मा में जो आया हुआ आत्मशब्द है ये पृथ्वी पर्याय का कथन हो चुका है इसका, तो यहां दोबारा कथन क्यों, ये पूर्वादि की शंका है। उत्तर देते भाष्यकार, न पृथ्वी पर्याय में इस पर चर्चा नहीं हुई, कहते हैं पार्थिव अंश से व तत्र ग्रहण, पृथ्वी का जो अंश वाला था भाग उसको ग्रहण किया था, समष्टि का ग्रहण नहीं हुआ था, व्यष्टि का ग्रहण था, माने सूक्ष्म जो पिंड होगा उसमें विराट में जो तत्त्व अंश का ग्रहण था, पार्थिव अंश का ग्रहण हुआ था, जलीय अंश आदि का ग्रहण नहीं हुआ, वहां सारे रसम से उसको लिया था, और यहां समष्टि में लेना चाहते हैं, एक फर्क है कहा। तो उत्तर दे रहे हैं पार्थिव अंश से तो तत्र ग्रहण, पृथ्वी पर्याय तत्र माने पृथ्वी पर्याय, उस पृथ्वी पर्याय में पार्थिव अंश का ही ग्रहण होने से कहा सिद्धांत ने कहा। तीन नंबर टिप्पणी में कहते हैं पृथ्वी अंश अभिमानी लिंगात्मा, पृथ्वी अंश के लिंगात्मा जो है ना अध्यात्म में आया था तो लिंगात्मा है वो, जैसा आयम अध्यात्म शारीर अध्यात्म को टीका था, अध्यात्म में लिंग लिंग शरीर है वो, किंतु पूरा संपूर्ण लिंग शरीर नहीं, केवल पृथ्वी अंश वाला लिंग शरीर था, यह समष्टि वाला है, ये भेद है, ये कहना है। एक टिप्पणी बोल दिया पृथ्वी अंश अभिमानी लिंगात्मा है उक्त आत्मशब्द, ये कहा उसी का ग्रहण है वह। आज भाषण कर यह तो, और इसका टीका में जो आत्मशब्द आया है, यह तो माने अष्टाम कंडिकाया, ये चतुर्दश कंडिका में जो आत्मशब्द है अयम आत्मा, यह तो सर्वात्मा समष्टि आत्मा की चर्चा है, यहाँ हिरण्य गर्भ विराट और हिरण्य गर्भ की चर्चा है, ये सभी शरीर का पुंज, स्थूल शरीर का पुंज, सूक्ष्म शरीर का पुंज, दोनों के पुंज को यहाँ अयम आत्मा शब्द से लेना है। वहां तो एक एक अंश का अभिमानी को लेकर के शारीरिक शब्द आदि का प्रयोग हुआ था, किंतु यहाँ सर्वात्मा बोल दिया, सर्वगुरु आत्मा लेना है कहा। पांच की टिप्पणी कहा सर्वात्मा भारतीय के यथा, जिस प्रकार भारतीय भी कहा इस बात को, पृथ्वी शारीर इत्येव खंड सोय पुरोचित विराट हिरण्य गर्भश्चेत्मा तद्वच हिरण्य गर्भ भेदा भूताना च पृथक पृथक उक्तम मधुत्व ये नत्साम अस्त्यम अथोच्यते, ये भारतीकार बोलते हैं पृथ्वी का पर्याय में जो शारीर शब्द से कहा था, किस शब्द से शारीर कहा था, अध्यात्म का स्वरूप शारीर बोला था, पृथ्वी शारीर पृथ्वी शारीर है यही इतव खंडसो या पुरोदित खंड खंड करके एक एक टुकड़ा टुकड़ा करके पहले कहा था, उदिता कथिता पूर्व में कहा था, पूरा उदिता पूरा पहले कथन किया, माने एक एक अवयव अर्थ से लिया था पहले, ये कहना चाहते समष्टि ने व्यष्टि लिया था, विराट हिरण्य गर्भश्चेत अयम आत्मा तद्वच, यहां पर जो वाणी है ना विराट और हिरण्य गर्भ समष्टि को लेने के लिए है यहाँ अयम आत्मा, वहां तो शारीर शब्द से पृथ्वी अंश वाला अध्यात्म को लिया था, सभी को नहीं लिया था, या सभी का अध्यात्म लेना है, ये कहना है विराट हिरण्य गर्भश्च इति अयम आत्मा इति तद्वच, अयम आत्मा ये जो आया यहाँ इसके द्वारा वो इसके कथन है करता है, इस स्मृति में जो अयम आत्मा है इसको विराट और हिरण्य गर्भ को विषय करने वाला है, हिरण्य गर्भ भेदानाम भूतानाम से पृथक पृथक, हिरण्य गर्भ का जो भेद है ना माने व्यष्टि जो सूक्ष्म शरीर है प्राणी है, हिरण्य गर्भ भेदानाम हिरण्य गर्भ का विशेषता है, अलग अलग शरीर है, शुरू में तो हिरण्य गर्भ ही है, उसे थूल विराट बना, विराट के बाद फिर व्यष्टि बन गए, हिरण्य गर्भ भेदानाम भूतानाम से पृथक पृथक, हिरण्य गर्भ का जो भेद है और भूत माने विराट वाला भेद है, पृथक पृथक सबका अलग अलग स्वरूप बताया, उत्तम एक एक स्वरूप बताया सबका, हिरण्य गर्भ का जो भेद विशेष है भूतों का ये सबका, माने सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर का एक एक करके पहले पर्याय में व्यष्टि रूप में कथन कर दिया, उत्तम मधुत्वम जो मधुत्व कहा था ये रहा अतः तस्य तत्सामस्तम अथोचित है, उसका समस्तता यहां कही जाती है, संपूर्णता यहां बताई जाती है, पहले व्यष्टि रूप में कहा था अब समष्टि रूप में कहा जाता है, ये कहा ठीक है इसके बात यम पृथ्वी इति आरभ्य यहां से आरंभ करके त्रयोदश कंडिका तक क्या कहा था उसके बारे में बोलते हैं। यम पृथ्वी इति आरभ्य मानुष पर्याय पर्यंतर इदम मानुषम यहां तक इस पर्याय तक क्या किया त्रयोदश कंडिका में जो कुछ कहा मानुष पर्याय पर्यंत न संदर्भ है इस संदर्भ के द्वारा विराट सूत्रम इति उच्चमान अवयवी न पृथ्वी सारी का विराट और सूत्र जिसको कहा जाता है विराट सूत्र इति उच्चमान जो कहा कहे जाते हैं का नाम विराट एक का नाम सूत्रात्मा बोला जाए कैसा स्थूल समष्टि स्थूल का अर्थ विराट और समष्टि सूक्ष्म हिरण्यगर्भ बोला जाता है सूत्रात्मा बोला जाता है हिरण्यगर्भ बोला जाता है कहा जाता है अवयवी ना वो अवयवी थे वो दोनों कैसे थे हाँ ये सारे पहले कहा अवयव है सारे ठीक है तो सारी राज्य का था पृथ्वी अंश को लेकर एक अवयव है अवयवी ना षष्ठी है वो ठीक है यम पृथ्वी के आरभ्य मानुष पर्याय पर्यंत इदम मानुषम यहां तक पर्याय त्रयोदश कंडिका में जो कुछ कहा उसके द्वारा संदर्भ संदर्भ के द्वारा विराट सूत्रम इति उच्च मानव विराट सूत्र जिसको कहा जाता है वो अवयवी है दोनों कैसे है हाँ विराट थूल का अवयवी है और सूत्रात्मा जो है सूक्ष्म का अवयवी है अवयवी कहा पृथ्वी शारीर कहा था उसको पृथ्वी अंश को लेकर शारीर बोल दिया था एक अंश को लेकर के इति अनेन क्रमेण क्रम से सबका यही एक एक अंश लेकर के बोला था पूर्व क्रमेण अवयव सो विभाग अवयव करके विभाग किया था पूर्व क्या था एक एक अवयव का विभाग था उक्त तद्व तो जो वो कहा गया जो अवयव वाला है ये अवयव वाला है तत्व से अवयव ना ये अवय बान है कौन विराट और हृदय का अवयव तत्व तो मैंने अवयव नो अभी अवयव का अवयव वाला जो अवयवी है उसका अभी तो निर्देश हो इस अवयव का निर्देश यहाँ है उपदेश है अयम आत्मा इत्यादि ना क्रियते करता अयम आत्मा सर्वेशा भूतान मधु इत्यादि शब्द से ऐसा कहा जाता है यहाँ समष्टि रूप से कहा जाता है यहाँ आत्मा शब्द का अर्थ विराट और हिरण्य गर्भ है थूल में विराट है और माने सूक्ष्म में हिरण्य गर्भ है क्योंकि बेष्टि का स्वरूप वही है ये बता अच्छा यह तो सर्वात्मा पांच के रूप में कहा हो गया छह के रूप में कहते हैं प्रत्यस्तमित अध्यात्मादिभूत भूतादि सर्व विशेष यहाँ कैसा है सारे अस्त हो गए अध्यात्मादि भेद नहीं है एक ही में पहुंच गए अब और दो भेद हो नहीं सकता प्रत्यस्त सारे खंडित हो गए सारे के सारे अस्त हो गए कौन अध्यात्म अधिभूत अधिदैव भेद थे पहले जो बताया था अध्यात्म अधिदैव भेद बता रहे थे अब यहां नहीं है एक व्यक्ति में भेद हो ही नहीं सकता यह तू एक सर्वात्मा प्रत्यस्तमित अध्यात्म अधिभूतादि सर्व विशेष जितने विशेष है सब समाप्त हो गए ये पृथ्वी शब्द से नहीं कहा जा सकता अब शब्द से नहीं बोला जा सकता विराट हिरण्यगर्भ भूमि ऐसा नहीं बोला जा सकता एक एक अंश से कहा था पृथ्वी आदि अवयव थे सब अब यहां पर अवयवी की चर्चा है वहां तो सारे भेद जो अध्यात्म और दैव भेद थे समाप्त हो गया है इस स्थान है ठीक है यह तो यहां तो उसका कथन करना है जो अयम आत्मा शब्द से किसका कथन करना सर्वात्मा ये जो पृथ्वी आदि सबका स्वरूप का कथन करना है किसका कौन है वो विराट पृथ्वी आदि का स्वरूप विराट और माने जितने सूक्ष्म शरीर का अध्यात्म में चर्चा हुई थी उसका स्वरूप हिरण्य गर्भ वो कैसा है प्रत्यस्त में अध्यात्म अधिभूत सर्व विशेष सारे विशेष जहां अस्त हो चुके हैं कोई विशेष नहीं रहा ऐसा है सर्वभूत देवतागण विशिष्ट सारे भूत सारे देवतागण से विशिष्ट है वो सारे देवता उसी में है सारे भूत वही है सारा देवता वही है उससे भिन्न कुछ भी है ही नहीं कोई विराट और हृदय गर्भ हरिदय भी वही है मन हिरण्य गर्भ रूप में है और सारे भूत रूप में विराट है सर्वभूत देवतागण विशिष्ट गण का अर्थ समूह जितने भी भूत है जितने भी देवता समूह है अध्यात्म देवता सबका सबसे विशिष्ट है सब उसी में विशेष एक है सब यहां आत्मा शब्द का अर्थ ऐसे लेना अयम आत्मा ठीक है सात की टिप्पणी में कहते हैं कार्यकर्म समुदायत्मा समष्टि यहाँ अयम आत्मा शब्द से आत्मा है ना कार्यकर्म रूप जो समष्टि आत्मा लेना कौन सा आत्मा हाँ विराट और हृदय गर्भ वही कार्यक्रम स्वरूप आत्मा वही है वो समष्टि आत्मा कार्य माने स्थूल शरीर का पुंज है वो और कर्म माने सूक्ष्म शरीर का पुंज यही आत्मा है या आत्मा शब्द का अयम आत्मा में आए हुआ आत्मा प्रथमांत आत्मा वही है। अगले कार्य कार्यकर्ण संघात ये जो सर्वभूत देवता गण विशिष्ट कार्यकर्ण संघात कार्यकर्ण का जो समूह है समुदाय है विराट हिरण्यगर्भ कार्य का संघात है विराट और कर्ण का संघात है हिरण्यगर्भ स्वयं सो अयम आत्मा है वही जो ऐसा है उसी को अयम आत्मा शब्द से कहा जाता है इस कंठी का अयम आत्मा शब्द से अंबुताना मधु में तो प्रथमांत आत्मा शब्द का अर्थ दोनों को लिया गया है विराट और हिरण्यगर्भ यहाँ क्योंकि मूल वही है संसार का मूल कारण वही है वहां पहुंच गए एक एक करके पृथ्वी सबसे अंतिम पर्याय में आती है पृथ्वी क्यों माने उसके आते नीचे होते होते होते अंतिम में पृथ्वी है अंतिम कार्य पृथ्वी कौन है अब आदि काल में पहुंच गए पृथ्वी का कारण जल था जल का कारण अग्नि तेज इत्यादि करते वायु आदि करके अब अंतिम कारण में पहुंच गए अब इसका भी विलय करना है उस प्रज्ञान आत्मा में विज्ञान में आत्मा में उसमें बैठना है एक आत्मा विलय करना है इसका ये कहना चाहते हैं कार्यक्रम संघात जो सारे भूत और देवतागण विशिष्ट जो कार्यक्रम संघात है विराट और हिरण्यगर्भ का समूह है यही सो वही अयम आत्मा माने दो नंबर टिप्पणी कहा वार्तिके था वार्तिक क्या इस बात का क्या कहा अयम आत्मेति निर्देश विराज प्रथम यत मत सप्तमते तत्प्रत्यंग लिंगात्मा तो विधीयते वार्तिकार अलग अयम आत्मा शब्द से विराट को लेना कहते हैं और आगे अस्मिन आत्मा ही शब्द है मंत्र में उसके क्या लेना इस विराट में उसके जो भीतर आत्मा होगा कौन होगा हिरण्यगर्भ ये कहते हैं अयम आत्मेति निर्देश अयम आत्मा शब्द से जो अयम आत्मा सर्वेशा भूतान मधु प्रथमांत आत्मा है उसे विराट को विराज प्रथम अवतः विराज शब्द का सबसे विराज विराज होता है पहले ये प्रथम हो गया विराट जो अयम आत्मा शब्द के द्वारा विराट को लेना और सप्तम इंद्र अश्विन आत्मनि तेजोमय अमृत पुरुष है तो वो विराट के भीतर कौन है जो तेजोमय अमृत हिरण्यगर्भ है वो सप्तम इंद्र अश्विन आत्मनि जो दिया है मंत्र में उसके द्वारा क्या लेना कहते हैं तद प्रत्यंग उसके भीतर है जो किसके भीतर विराट के भीतर जो है लिंगात्मा तो विधेयते लिंगात्मा कौन है वो हिरण्यगर्भ है सप्तम इंद्र पद से उसको लिया जाता है कहा ठीक है अश्विन आत्मनि के द्वारा जो आत्मनि शब्द आया उसका अर्थ विराट में क्यों तेजोमय अमृत पुरुष कहा तेजोमय अमृत पुरुष है कौन पुरुष है यह हिरण्यगर्भ ये कहा ठीक है इसलिए विराज सूत्र से मिलितम रूपम विराट और सूत्र सूत्रात्मा जो है हिरण्यगर्भ दोनों का सम्मिलित रूप है मिलितम रूपम तस् अयम आत्मा इत्यत्र आत्मशब्द ये कहते हैं उसी को यहाँ अयम आत्मा सर्वेशां भूतान मधु का यही अर्थ है सम्मिलित स्वरूप है विराट और हिरण्यगर्भ का सम्मिलित स्वरूप आत्मशब्द से लिया प्रथमांत से ये अर्थ है अच्छा प्रथमांतो वाचक प्रथमांत का वाचक है विराट विराट क्या है अयम आत्मा ये प्रथमांत है उसका वाचक है विराट और हिरण्यगर्भ का सम्मिलित स्वरूप है ये कहना चाहते हैं यश अयम अश्विन आत्मा ने जो आया आगे यश अयम अश्विन आत्मा ने तेजोमय अमृत पुरुष है तो यहां यह स्वयं अस्मिन आत्मनि इत्यत्र सप्तमंत सप्तमंत कौन है आत्मनि यह सप्तमंत है वहां सप्तमंतात् सप्तमंत आत्म शब्द है सप्तमंत जो आत्म शब्द है आत्मनि करके कहा शब्द है ना विराज है बोलते विराट भी अयम आत्मा में तो दोनों लेना और अस्मिन आत्मा ने विराट को ही लेना क्यों विराट के भीतर में तेजोमय अमृतमय पुरुष है कौन है वो हिरण्यगर्भ अधिदैव में ऐसे लेना है अध्यात्म में कोई अध्यात्म और बचे ही नहीं अब तक अब इसलिए अयम वहां के बाद आत्मा करके बोल दिया यश अयम आत्मा तेजोमय अमृत पुरुष एक सप्तमंत ने कहा निर्देशो विराज इति पूर्वण अन्वय निर्देश किसका निर्देश है विराट का निर्देश है ये पूर्व के साथ संबंध कर रहा है कहा विराजो अभ्यंतरो लिंगात्मा विराट के भीतर में लिंगात्मा हिरण्यगर्भ है भीतर सूत्रात्मा है उसके भीतर तेजोमय आदि शब्द ने उच्चते इतिहास उसको तेजोमय अमृतमय शब्द से कहा जाता है यस्मिन आत्मनि तेजोमय अमृतमय शब्द से या आत्मा शब्द से सप्तमंत आत्मा का विराट है उसके भीतर में जो लिंगात्मा है यही है विराजो अभ्यंतर विराट का जो भीतर विराज सप्तम षष्ठंत है विराट के भीतर लिंगात्मा लिंगात्मा है हिरण्यगर्भ है वहां तेजोमय आदि शब्द में उच्चते तेजोमय अमृत शब्द आदि शब्द से कहा जाता है तत्प्रत्यंग उस विराट के जो भीतर है प्रत्यक है ये तो पराग है, विराट बाहर है, उसके भीतर को प्रत्यय कहा जाता है। भीतर वाले को प्रत्यय बोला जाता है, बाहर वाले को पराग बोला जाता है। विराट बाहर है, फूल है, और हिरण्यगर्भ सूक्ष्म है, प्रत्यंग है उसका भीतर प्रत्यंग। इसका तत्प्रत्यंग लिंगात्मा तो विधीयते अस्मिन आत्मने में क्या लेना, उसके भीतर मृत पुरुष से लिंगात्मा को कहा जाता है। लिंगात्मा है हिरण्यगर्भ। अतः तेजोमयादि शब्दार्थ शब्दार्थ इत्यर्थ, इसलिए तेजोमयादि शब्द आया है। इसके भीतर आप इस विराट के भीतर भी एक तेजोमय अमृत पुरुष है। कहा कौन है तेजोमय अमृत? उल्लिख आत्मा है, हिरण्यगर्भ है, ये अर्थ आया। तीन में कह तीन आएगा। तस्मिन आत्मनि करके बोलते हैं, तस्मिन आत्मनि माने वो जो विराट में, यह अर्थ है। तेजोमय अमृतमय पुरुषो अमूर्त सह, जो मूर्तामूर्त ब्राह्मण में जिसका अमूर्त का सार बताया था, किसको बताया था? वायु और आकाश का सार हिरण्यगर्भ, पृथ्वी तेज आदि का सार विराट है। ये तपति करके रहा जो भी था। तस्मिन आत्मनि माने विराजी, इसका अर्थ है विराट में, आत्मा माने विराट, विराजी विराट में। तेजोमय अमृतमय पुरुषो, जो तेजोमय अमृत पुरुष का उन्हें अमूर्त सह, जो मूर्तामूर्त ब्राह्मण में जिसको अमूर्त शब्द का सार बताया गया था, तो हिरण्यगर्भ सूक्ष्म शरीर है वो, समझा है? यही है अमूर्त रस, चार की टिप्पणी में कहा इस बात को। सूत्रात्मा अमूर्त का रस सार, वो सूत्रात्मा है वो, मूर्त का सार है कौन? विराट, विराट है मूर्त का सार। मूर्तामूर्त ब्राह्मण मूर्तामूर्त मानिए फूल शरीर है, मूर्त है, और पृथ्वी पृथ्वी जल तेज अंश है, और वायु और आकाश अंश का अमूर्त का, अमूर्त का सार वो होता है सूत्रात्मा। यही है अमूर्त रस करके कहा था, मूर्तामूर्त ब्राह्मण भी जिसको अमूर्त रस शब्द से कहा था, अमूर्त का सार है कहा था। सर्वात्मा को निर्दिष्टते, सर्वात्मा है होगा, सर्वरूप है वो, सर्वरूप कौन है? हिरण्यगर्भ को निर्देश होता है। किस शब्द से? तेजोमय अमृतमय पुरुष शब्द के द्वारा। कहा अस्मिन आत्मनि से तो विराट को लिया जाना है वहां, और तेजोमय अमृत पुरुष के द्वारा अमूर्त का जो सार है और सर्वात्मक है, बीज वही है, सब जगत का बीज वही है, बीजावस्था है, उसको कहा जाता है। एक देश है ना तो पृथ्वी आदि से निर्दिष्ट हो, और एक एक देश का करें सारी का आदि करके कहा ना पृथ्वी आदि का निर्दिष्ट किया था, उसी का एक देश है। किसका? वही सूत्रात्मा का, सारे एक देश हो जाते हैं। एक देश है तो अवय रूप से पृथ्वी आदि से, पृथ्वी आदि पर्याय में निर्दिष्ट, निर्दिष्ट जो है। अत्र अध्यात्म विशेष अभाव, अब इस कंडिका में अध्यात्म रह गया, अध्यात्म समाप्त हो गए, केवल एक अध्यायी में पहुंच गए। कहां पहुंच गए? हिरण्यगर में पहुंच गए। तो अध्यात्म इस अत्र माने अश्याम कंडिकायाम, इस कंडिका में चतुर्दश कंडिका में अध्यात्म भेद रहेंगे, अध्यात्म विशेष अभाव। स्वर्ण निर्देश अध्यात्म का उपदेश यहां नहीं है, यहां इस कंडिका में यश अध्यात्मम शब्द नहीं है। अन्यत्र तो यश अध्यात्मम बोलते थे बार बार, यहां पर यश अध्यात्मम शब्द नहीं कंडिका। क्यों? अध्यात्म का अध्यात्म विशेष है ही नहीं यहां, इसलिए स्वर्ण निर्देश ऐसा माने अध्यात्म का निर्देश यहां नहीं होता। एक अध्यात्म विशेष का निर्देश नहीं होता। टिप्पणियां पांच छह सात आठ, पांच कहते एक देश है ना, पृथ्वी आदि में जो उपदेश था ना एक देश के द्वारा था, अवैध रूप से था, और ये मुख्य अवैवी रूप में है। ये पृथ्वी आदि पर्याय, पृथ्वी से लेकर के मानुष पर्याय तक त्रयोदश पर्याय कार्यकल संघात, जो कार्यकल संघात है ना उसका व्यष्टियात्मना अभिधान आदि व्यष्टि रूप से कथन किया था। व्यष्टि रूप से कथन होने से अवशिष्यते माने विद्यते, वो भेद हो जाता हूं, विद्यते शरीरम, किम विद्यते शरीरम, शरीर भेद हो जाता है व्यष्टि रूप से। तत्र अध्यात्म होता, इसलिए अध्यात्म शब्द प्रयोग होता था, अध्यय अध्यात्म होता था वहां, व्यष्टि रूप से भिन्न हो जाता था, इसलिए अध्यय अध्यात्म दो भेद होकर चल रहा था, त्रयोदश पर्याय था। अकृत्व का यानी इस कंडिका में तो समष्ट्यात्मना तस्य अभिधानात, यहां पर समष्टि रूप से कथन किया, यहां तो एक ही व्यक्ति में अध्यात्म और अभिदय होगा नहीं। समष्ट्यात्मना तस्य अभिधानात, पृथ्वी आदि सबका समष्टि रूप से कथन होने से अभी न अवशिष्य थे, भेद नहीं रहेगा अभी हम शरीरम शेष शरीर शेष रहेगा ही नहीं, फिर किसमें दिखाएंगे अध्यात्म तथा उक्ति। इसलिए कहा यहां पर, इसलिए बता दिया है एक देश के द्वारा वहां कहा था दृष्टि रूप से यहां पर अध्यात्म न होने के कारण से। हाँ ये कह रहा अध्यात्म का अभाव होने से क्या बोला, यश अयम आत्मा को क्या बोला, कितने बोला अध्यात्म शब्द नहीं दिया, भेद नहीं है समझती है यहां। सेव कहते हैं अवयव रूपेणा कहते हैं अवय रूपेणा ऐसा बोल दिया, छे में था ना एक देश से माने अवय रूपेणा तू, एक देश से ना तू है ना अवय रूपेणा तू ऐसा अर्थ होगा। सात में क्या पर्यायेशु का पृथ्वी आदि पर्यायेशु, पृथ्वी से लेकर के मानसम तक प्रवेश पर्याय में ये अर्थ है। आठ में क्या अध्यात्म विशेष एक अर्थ आते हैं आठ में, स न निर्दिश्यते, स माने अध्यात्म विशेष न निर्दिश्यते, यह उपदेश नहीं होता अध्यात्म से, क्यों सब एक रूप में हो गए, भेद ही नहीं, भेद हो तो अध्यात्म विद्या ही जो होता, या भेद ही नहीं एक ही रूप में समष्टि में पहुंच गए। यस्तु परिशिष्टो, अब परिशेष क्या बचा, जो भेद समाप्त होने पर क्या बचा, एक परिशेष जो बचा हुआ है विज्ञानमयो जो बुद्धि प्रधान, कौन वही हिरण्यगर्भ है बुद्धि प्रधान विज्ञानमयो यदर्थो अयम देह लिंग संघात, जिसके लिए देह लिंग संघात है, शरीर और सूक्ष्म शरीर का संघात जिसके लिए बना हुआ है, जिस आत्मा के लिए है, जिस आत्मा के प्रयोजन सिद्धि के लिए है, आत्मा जो आत्मा है देह संघात आत्मा, देह लिंग संघात आत्मा जिसके लिए है स वो आत्मा, यश अयम आत्मा इति उच्यते, यश अयम आत्मा में यही कहा जाता है, विज्ञानमय को कहा जाता है। परिशिष्टा में नव की टिप्पणी में कहते हैं पूर्व पर्याय से अनुपदिष्टा, पूर्व पर्याय में जो नहीं कहा था वही विज्ञान वय को नहीं कहा, पूर्व पर्याय पृथ्वी से लेकर मानुष पर्याय तक नहीं कहा था। विज्ञानमय दस में कहते हैं धी प्रधानो जीवात्मा, जो बुद्धि प्रधान जीवात्मा है विज्ञान, यद अर्थ ग्यारह की टिप्पणी कहा यद क्षेत्र जिसके अंग है सब, ये माने समष्टि व्यष्टि जितने भी शरीर है जिसका अंग होता है विज्ञान, यदार्थो देहलिंग का संघात है, माने थोड़ा शरीर और लिंग शरीर का संबंध जिसके लिए होता है विज्ञान, विज्ञान में आत्मा के लिए होता है, विज्ञान आत्मा के लिए ठीक है। सच वो जो स आत्मा स यश अयम आत्मा ही थी, उसका यश अयम आत्मा शब्द से ये लिया गया है, कंडिका में जो यश अयम आत्मा कहा था उस शब्द से वही आत्मा को लेना है। बार के टिप्पणी में कहते हैं यश आयु में थी भारती के ही भारती में कहा कार्यात्मा कारण आत्मा च यदर्थो भवता सदा, जो कार्यात्मा है और विराट है अथवा थूल शरीर है अथवा सूक्ष्म शरीर, कारणात्मा है सूक्ष्म शरीर, यदर्थो भवता सदा हमेशा जिसके लिए होते हैं वही यहां यश अयम आत्मा से वही लेना, वही आत्मा को लेना जिस आत्मा के लिए थूल शरीर सूक्ष्म शरीर उपयोग होते हैं। कार्यात्मा कारणात्मा, कार्यात्मा ने थोड़े शरीरम और कारणात्मा ने सूक्ष्म शरीरम, ये दोनों यदर्थ हो जिसके लिए भवत सदा भवत हमेशा होते हैं, जिसके लिए हमेशा ये दोनों होते हैं। यश्च अयम आत्मा इत्यत्र उक्तो विज्ञान विज्ञानात्मा इति एम विदु कहा, यश्च अयम आत्मा इत्यत्र उक्त जो यश्च अयम आत्मा कंडिका में कहा विज्ञानात्मा इति तम विदु, विज्ञानमय आत्मा को ही लेना है, विज्ञान स्वरूप आत्मा को लेना किसके लिए, माने हिरण्यगर्भ हो चुके हैं तो और यहां पर यश अयम आत्मा एक ही है एक आने के लिए है। अच्छा भारती की टीका है यश अयम आत्मा इति आत्मशब्दस्य चैतन्याभास जीववाचित्व, यश अयम आत्मा जो यह श्रुति में आया इसका अर्थ क्या है, आत्मशब्द जो है चैतन्य का आवास जीव बाची है, किसका है जीव बाची है कहा, ये कहते हैं कार्य कहा कार्यात्मा कारणात्मा च यदर्थ हो भवता से, किसके लिए जीव के लिए होता है सब, थूल शरीर सूक्ष्म से किसको उपयोग में आता है जीव के लिए, सो अत्र आत्मशब्द ने उगता वही जीव ही आत्मशब्द से कहा है यश आत्मा करके, यदि शेषी वही शेषी होगा बाकी सब शेष होंगे, माने अंगी यही है बाकी सब ये थोड़ा शरीर सूक्ष्म शरीर इसके लिए है, जीव के लिए। शेषणो अप्रसिद्धम निरसति, जो शेषी है ना उसका अप्रसिद्धि का खंडन का है, जीव नहीं है कह नहीं सकते है। विज्ञान आत्मा का माने बुद्धि उपाधि आत्म प्रसिद्ध है उसको कहा, यहां आत्मसमृष्टि कहा। अच्छा समय हो गया है, ठीक है फिर करें। ओम पूर्णमदः पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।